rek suñu demi niki yoy suñu borom mu ne dedet mom mi mom asman ak suuf mom lepp lu ko fi neex di lako fi def te kat fa sa ta'lamuna da ngeen xam bu ëllëgé kayfa na bala yag da ngeen xam kayfa naziri nak la suma mbugal suñu borom da fay duma aw nit banata ñeen fa sa ta'lamuna da ngeen xam bala yag kayfa nazir nak la sumay duma wala khad kazzaba masanna yaddi الذين من قبلهم نيلن جيتون فكيف كان النكير كيف من بغل من نكلا دفن بوكو خمن لقد كذب يدي ون يالا كيونتي نيلن يدي ون الذين من قبلهم نجيتو نيلن دي يدي تاي اي فكيف كي كان النكير نكلا سم بغل نك تي نيوم واو لولو سونو بروم تبارك وتعالى داف كوي جيفانديكو تي مغل مو مانا واتي تي او نيت تبارك الله yo xamne day wacc sen kaw yalla jallu musul suratul mulk ay fuk ak kiram ñet sun borom neena aw lam yaraw ila tayr ñi nga xamne dañ ko weddi ba tax luñu samp defal ko garantie luñu defal ko garantie japp ne li tabarkallah bu yamal khiyamati bu ñepp faato fi lañ koy bayyi yalla mu ne kaylan awalam yaraw ila tayr kana gis ñu janaw janaw nak moy lepp luy naw janaw ci picc la tambule jaar ci radar yi jaar ci avion yi jaar ci lepp lo xamne dama adam ang koy tek ci asman ci moy naw wala lo xamne mom mo tay debal bopam awalam yaraw ila tayr fawqahu kana gis ñu janaw yi nga xamne ñoo leen tim janaw yi amna ci yo xamne fatin ñu nga tal seen lakh buñu de naw du bank tan ci la bok avion ci la bok ak tay avion yeb biñu lapp gisuma ci bi lapp lappal ay lafam tabarakal wa yaqbidna akalam amna ci ñi naw yo xamne dañuy talal ak gelem gelem lañuy naw diko talal di naw diko lem di wacc waaw fatin wa yaqbidna so demé ci djidji nga ñi wuti jeen leg leg wala ñuy dem ak seeni batu leg leg dama ci am la mom la ñuy firi muy dem ak ñom buñ ko lené mu taxaw ak ñom fa fatin wa yaqbidna moy dañuy talal seeni laaf buñu dé naw ak diko lem fa fatin wa yaqbid wa sunu borom lu tax neewul fa fatin wa qabidat fa fatin wa qabidat lolu borom xam xam biñu ñëwé dañu né safat moy al ghalib li ëpp ci ñi naw dañuy talal seen laf buñu dé naw waye wa yaqbidna al qabd da fay nek mujaddid mutajaddid moy lu ci ñëw rek lay doon li na la koy soxla leg leg tabarkal xam nga ak yoy yi naw bu cayu na fëlum seen ñi nga talal seen tank yi dalé leg leg lañ koy tal ngir dal ci waye li ëpp buñu joggé rek ban ko ko denc ko ngir dem ci suratu al mulk la nek ay fuk ak جرم ينت أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبن ما يمسكهن إلا الرحمن ما يمسكهن تيو لنف فوفن ينك إلا الرحمن لذو الكبرير من لكي كي دي سنو برام تبارك مكي ننتغو فوه لنغ خمنا مونة أسمان سليب ديناو سنو برام تبارك وتعالى مولن فتيه tiyelen fa turu yermane arrahman motax nga deg arrahman ala al'arshi istawa ala al'arshi istawa nga deg fi hit ma yumsikuhunna nga dewa muni illa arrahman kon rahman moy yermane gi nga xamne li na ci jawu ji lepp moy len fay tiye da nga gis avion buñu di bam fess ko nit mu dekk ci kaw suuf ci tim ni ci jawu ji ni fegal ay kaas ñol manam sangara nit ñi tambulé naan bu fekkon yalla jëfëndiko wul rahman fofu lay toje ñepp daana ci suuf bu yalla doon nit ndax ñi ngi def lu ko naqari te jégué nañ ko lool furi wuñ ko waaw loola waxuma ni biñu jégué ci asman ci dem buñ ko gëna jégué waye jawu ji nga nekk la lo suuf la lo kaw tay dem di toñ borom jawu ji nak di def lu muy téré ñoña bu rahman amuton nga xamne yalla moy yeureum wa aduna ci yeb dugulale len ci bir yeureum na joju kon ku ne ci bir avion bo nané daan waye yalla innahu bi kulli shay'in basir lepp la gis ne ci biir avion lañuy def gis nako tabarakallah picci naw gis na len ben par ben lepp ci tuti tuti ngenaaw yep sunu borom tabarak sala gis na len motax ma yumsikuhuna ila arrahman mo len di tiye mom jalla jalaluhu wa al kamalu ben par ben lay tiye ga yoyu motax duñu fenkalo bari wul fu ay picci naw ci asman ci ñu jeki jeki ñu la xew ñu ne ben accident ay picci la ñu la xew ñu dañu fenkalo ñaari tan yi don naw mbeukante bari wul de mun nak sunu auto ya ñu mbeukante sunu saxar ya ñu mbeukante sunu avion ya ñu mbeukante di mbeuk sunu etat yi lool lepp mi ngi am waye ñaari picci dañu mbeukante ah man de limu gis bari wul tayit xamna ni ñi gëstu ci loolu yaakarum ni gis nañ ci lu bari xana su fekke ñom ñoy xex da xam nañu nek ci kaw jawaji li ja songo tayit songo baba du len danel innahu bi kulli shay'in basir yalla lepp la gis innahu bi kulli shay'in basir nak moy gis bi yalla lay gis gis la bo xamne ak wutek sunu bas xamuma nak nu ngi gisse waye nun leg leg ñu defar yo xamne japp nañ ne ci mbir jogi ñu gis ko yalla wal nako barki dem bo ci lu xew li ci te ñom dam babu ngir xew te ñi daan xol lool ak diko lu ñu doko set gisunu ko sunu borom ne mom bi kulli shay'in basir mo di kon ñu nit di lal te xemaak ba muy xew ak ba mu xew gut ak idem li ci yeb mom sunu borom tabarak sala basir ko gis la suratu al mulki ay fuk ak juroom ñent am wala bok man hadha alladhi kan moy ki nga xamne huwa mom gindul lakum moy sen soldat yanzurukum dilen dimbele min duni rahman ci lu dub yalla yalla ñen ñen ñuko weddi ana kan ngeen indi ne ko yowey soldat bi nga xamne yow ya war dox sun digeunte yalla yalla ne na wax ngeen ma koku kan la presenter len mako waaw من هذا الذي يستطيع ان يدفع عنكم عذاب الله من الانصار والاعوان من ينصركم مني ان اردت عذابكم ملك ابن عباس فيه نخفي ان من ميم غوب دا ام صدا كون دا فا ام با نوبي دورا ديف من ني باج نك مو نك ميم غواچ غو ملني ام امنتم نخ ام امنتم غيناو ميم لي فا تي تيغي kon dañ koy izhar feñal ko am man haza am gi mana ci tege ñaari ñi ni niro ni dugulante len lu ñu wax idxam ñu dugal ko ci motax am man haza lu leen ko jangi am man haza legi nak bokku firi ngane am wala bok man ana kan haza allazi moy ki nga xamne huwa jundun lakum moy sen soldar bo xamne yansurukum dal len dimbali ci ngugulum yalla min doni rahman ci ko dul rahman il kafiruna illa fi ghurur ni fi yep ni dañu waru in il kafiruna yefri nekku ñu illa fi ghurur lu ci waru waaw in il kafiruna illa fi ghurur yefri nekku ñu ludul ci waru yalla neena mbollem ñuko yedd ci ay law ay wor lañu nek dañu waru war moy yaakar ni nit ni la te fek ngir mu dono du non ni kafir nu illa fi ghurur ndax ni wedd yalla ñep ni len di war moy sen xam xam lañuy wolu lol wala ñu wolu sen man man lol wala ñu wolu sen technique lol wala ñu wolu ju demé nek yoy yalla neena ñu ñep ñuko wedd nekku ñu illa fi ghurur lu ci ay wor rek lepp lu ñu yaakar dal ba yaakar ni la suñu borom neena dina am benn bis ma wan la ne la su fekke bok nga ci afala ci daburun alquran dana la wan lu tax nga xamne ngir mi ndekete japp dimul ni ko jappe waye ni ko yalla tabaraka taala terele la mu rek lay demé inil kafiruna illa fi ghurur suratu al mulk ay ñaar fu yalla ne am wala bok man hadha allazi kan moy ki nga xamne yarsukukum dina len wursagal in amsaka rizqa bu tiye wursagam yalla neena mi ngi laaj su fekkon da tiye wursagam tan mo ñu wursagal waaw yalla neena da fay laaj su tiye won wursagam tan mo ñu wursagal manam economy bi dox ci kaw aduna ci bu nit ñepp japp ne legi mi ngi dox su yalla tiye won legi wala mu def lu ko galankor wala mu def lu ko yak mbaa lu ko yeexal yalla neena ku ngeen yaakar ne mom mën na ñew rek da di koy defarat in am sakayif ko kenn duko man jalla jalalu wa azkamal balli fi nek kon lajju fi utuwin wa nufur balli fi nek lajju dañu nur fi utuwin ci addaw wa nufur akuk fañu ñaari rek ci lañu daw dugg ci bir di ca daw tabarakallah bay fi ndigal suñu borom tabaraku taala ak ay tere ñi nga xamne mom la tere suratul mulki aya ñaar fuk ak ben yalla ne afa man yamshi mukibban ala wajhihi mo nak ki nga xamne yamshi day dox mukibban seug ala wajhihi ci kanamam day dox xolul kanamam ni waye mu seugal bop bi ñu xol ci ay wéem mu nak koku ahda mo gëna jup am wala ba man yamshi sawiyan ki nga xamne day dox di xol ci kanamam jup xoc ala siratin mustaqim te dek yoon wu jup yalla mu ne nak ñaar yi yam nañ ki nga xamne ni muy dox ba sigi di xol fi muy jaar ci kanamam di dem ki nga xamne ni muy dem dafa seug mom ba nga xamne ci ay wéxam lay xol dana misal la modi ci nangul yalla fi muy dox dafa leer nañ ci lankal yalla fi nga xamne fi lay dox dafa lendum te mom dafa seug ci di dox ci kaw sunu borom ci suratu al mulk aya ñaar fuk ak ñaar afa may yamshi mukibban ala wajhihi ahda am may yamshi sawiyan ala siratin mustaqim mo ndax ñaar ji dañ yam du ñu yam mukk ki tek tankam fi yalla ni fi la du yam ak ki nga xamne mom day tandalel bopam ñom ñaar du yam mukk ki tek tankam fi yalla ni fi la koka mom day dox dox bu jup du daanu ci lan tabarakallah ki nga xamne nak mom moy jema tegal tankam fi nga xamne fi la bëgg ko ko day tandal rek tabarakallah khabta ashwa mom day lambatu rek leg leg mu jaar fo xane fi xel dina bax ci mom waye leg leg mu jaar fo xane fi du bax ci mom ibn abbas ne masalun liman salaka tariqa ad-dalala wa liman salaka tariqa al-huda tabarakallah non la ibn abbas tafsire ci terem ba ibn atiyah non la ko waxe yalla nena qul ya khal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi yalla ki nga xamne ansha'akum mulin bind manam mulin sof ben xewel ngok huwa alladhi yalla ki nga xamne ansha'akum mulin bind day wax ci walu xam xam ak walu technique huwa alladhi ansha'akum yalla mulin sof ngane ben xewel wa ja'ala lakum sam'a mudafal lan nab ngen ci deg wala waja'al lakum sam'a mudafal lan ak deg moy ben xewel wala absara mudafal lan gis muy ben xewel wal afida mudafal lan xel mo xamne moy cordone digeunte as-sam' wal basar li beut gis ni nopp deg beut gis ko nan lañ koy cordone ba tir nang ko jëf wala nan lay defé coordination bi beccir du ko jëf budé liñu téré loola la sunu borom tabaaraku ta'ala xewel doom adama ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida ñet yi it nak moy jimtu kay wut xam xam nopp beut xol ñet yi moy jimtu kay wut xam xam yeneen yi bax nañu waye ñet yi tabarakallah bu ko defé nap yi budé deug beut bi di jëf xel mi di xalaat yi bu ande rek ci walu njang ni nit ci jang deg ko yomb ko waye fi bu ci kenn wute ñewul rek njang tambale daldi galankor lele ga gis ku ñak beut nak ñak beut waye deg nek fi ñu man ko jangal waye ñak deg ñu man la jangal dafa jafé motax ñu ñek ci deg as-sam'a wal absar wal afida qalilan ma tashkuru waye yalla neen li ngeen koy sante ak ni qalilan ma tashkurun nena li lepp mako def waye qalla ma tashkurun suratu al mulk aya ñaar fuk ak ñet yalla nena qalilan ma tashkurun lu tuti lañ koy neew lañ koy sante da nga gis ko xamne ki dafa am xewal bo ne ko ndax mbir ya nga dox dalay wax dede wala mi nga dox nank mbir day dox dox bu mag mo la mbir mom mi nga dox nank dina koy misal ci nit ki yew barkala ndox mi fananon ci biram bi mu jëm ko genn ndox ma nangu muy sel mu loxo bi nangoo laal kanam muy japp nonu lepp lu muy def rek ciir yep nang nga ne ko doxna munu dogut legui lan la bëgg moy ginaaw mom 1000 francs nekku ci poste bi 2000 ak 6000 ak yi dem nek yoyu ngir mom dogut waye yalla mënu la jox yoyu ba nopi tabarakallah yam lay jox nga dugal ko ci mu gën ko jafé ben ñu daron ñaan ne def bëgg am fukki jooni ak ñu amé fukki jooni la accidenté dam ñu laaj fukki jooni ak ñatt mu def ci fukki jooni lepp yenen ñatt doli ci kon nak mbir mi tabarakallah sunu borom neena mi ngi dox waye ñun ñoko santut qalilan ma tashkurun qalilan ma tashkurun kenn ku nekk ya nga jambat ci nekk nit ñi am solde ngi jambat ñi amul solde ngi jambat tabarakallah ñi liggey ngi jambat ñi liggeyute ngi jambat bu tangor wi ñewé ñeppi jambat bu liw bi ñewé ñeppi jambat jambat rek qalilan ma tashkurun waye sant yalla rek tabarakallah bari wut ma ngi koy misal kéro ci tabarakallah señ bu baax ñu wax señ muhtada dekk buñ bu mu demoon laaj nit ñi ne len ah naka nayet bi ñu ne dara baax fi mbacke dara baax fi mu ne ha ñu waaw mu ne ah ni mu demee noonu ñu dem ca àll ba seet fa gooñ ga nga xam ne ci ca gerte ga mooy gëna meññe bi ñu buddi ko mu def ay ñeenti doom juróom yooyu ñu ñëw ne ko àll bi de nii la mel mu ne sant leen yàlla lii kay meññ na ndax benn gerte ngeen ji woon ki indi na juróom kon tegal na leen ci ñeent koo xam ne boo ko joxee benn mu tegal la ci ñeent wax dëgg yàlla am kay loolu kay jar naa sant yàlla waaye fi ne nuunu bu ñu ko doon sant yàlla fi nekk nii la in chakartum la azidannakum ku sant mu dalli la waaye tabarakallah yàlla day defa defa defa def ba macha allah waaye koo wax rek mu ne mbir yi dox wallaay mi ngi dox de mi ngi dox de xale yi fi ngent woon daaw jëg day fi nekk màgg nañ ba fer xale yi fi amoon tabarakallah daawaati jëg fi ne macha allah mbir yi daal fi ne mi ngi dox tabarakallah léegi nag sant yàlla ndax mu dolli moo ci def qalilan ma tashkurun kon qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam هو الذي يلا يك nga xamne zaraakum fil ard mawlan fi bayyi هو الذي يلا يك nga xamne zaraakum mawlan fi bayyi zaraakum fil ard khalaqakum wa qasarakum fil ard mawlan fi bayyi ba ngeen bare ni ngeen bare goor di denc soxna jigen di am borom keur ñom ñaar ñu nek fi di am ay dom di am ay seut seut ye am ay dom di am ay seut neena lii moo leen fi bàyyi qul waxal nit ñi neneen huwa allazi yàlla nga xam ne zaraakum fi l ardi moo leen bàyyi ci suuf moo leen bàyyi ci suuf su ko neexoon tey tey suñu borom su ko neexoon tey kenn ci fanaan ci kaw suuf su neexoon yàlla kaw suuf tey ñun ñëpp ci biir la ñuy fanaan huwa allazi zaraakum fi l ardi tey it loolu bu gisat mu wan ñu la ko dëggal wa ilayhi tuhsharun te ci moom lañ leen di delloo ñëpp ci moom la ñuy delloo moom suñu borom tabaraka wa taala loolu moom yàllaa ko def suratul mulki aaya ñaar fukk ak ñeent soo leen waxee ne yàllaa leen fi bàyyi nag te it wa ilayhi tuhsharuna yéen ñëppay dall ci moom wa yaquluuna daañ la laaj ne la mata hadha al wa'd dig boobu nga ñu dig rendez-vous boobu nga ñu wax kañ la kañ la ñuy dall ci yàlla in kuntum sadiqin bu ngeen waxee dëgg loolu la ñu wax yonente bi alayhi salatu wasalam yéen ñi ne nit ñi dañuy faatu dem ci yàlla léegi loolu kañ la in kuntum sadiqin xam ne nit dina ñëppay dellu ci yàlla boo koy wax nit day defe ne mbir yi ay kaf laa ci biir ndax yàggaay gi mu yàgg ci moom am na ñoo xam dañ lay wax ne jamono yi diw ba nëgg ni defe ne tabarakallah kon mbir mi dafa fomm wala yooyu waaye ak a jege ak a jege wa yaquluuna mata hadha al wa'du in kuntum sadiqin bu ngeen waxee dëgg wax leen ñu kañ la ñàkk xam dat bi nga xam ne ci la adunay tukki teewul nga mën a xam ne adunay tukki day tukki tañ la xul nee le innama li fi nekk al ilmu xam-xamu dëgg bi mën a attan loolu waxul fii nag xul innama ilmuhu déedéet xul innama al ilmu li fi nekk mooy xam-xam xam-xam bii tax nga mën a dékku ne xam-xamu sunu borom tabaraka wa taala wala boog xam-xam bii tax nit ki mën a dékku ne àllaaxira nii la inda allahi fa yàlla la nekk tabarakallah qul innama al ilmu inda allahi xam-xam bi fa yàlla la nekk xam-xam bi nga xam ne moom la ni mën a am mën a xam kañ la adunay tukki wala moom la nit moom lees mën a am xam-xam boobu yàlla muy ko kenn inda allahi fa yàlla la nekk fa yàlla la nekk mu innama li fi nekk daal ana mu ne man muhammad nasirum mubin waratekat la bu leer yonent la bu leer ni yalla mu yoni nazirum mubin yonent kat yonent la bu leer na yalla mu yoni kon nazir ci turu yonent la bokku sallallahu alaihi wasallam nazir nazirum mubin ci turu yonent la yonent bi la bokku sallallahu alaihi wasallam muy nazir ak basir tabarakallah suratu al mulk ay ñaar fuk ak ben ak juroom ben sun borom nak mu tambali nak ñew ngir tej sar bi nga xamni mo ni suratu al mulk ñi nga xamni ñom lay dik mbugal yi nan len su ngeen tabaxé man na ko mab man na wax suuf mu won na len man na wax suuf mu jaxé len man na jaxé sen kom kom yalla mo ni lepp dama koy wax nit ñi wéddi rek waye falam ma ra'uhu kër bañ ko gisé zulfatan mu jégé lool ñepp tek seen bëtt si at wujuu alladheena kafaru allahu akbar mugal gaay ñi ñepp jakarlo waaw rek si at wujuu alladheena kafaru ñi wéddi won yalla ñepp seen kanam yi tambulé ul uli saxar bi ci genn ñi tambulé mer ñi tambulé mer kenn ku nekk dañ tambulé jaxlé waxé la ñu neen ñeen ñi jaxlé hadha allazi kuntum bihi tad'un li moy li ñen waxon né man ngeen ko man ngeen ci mucc waxé la hadha allazi kuntum bihi tad'un li ngeen waxon né moy li nga xamné mom ngeen doon sakku naan nako yalla indi su ko mané li ngeen néwon ndax man na ñew mbir ma ngi né suratul mulk ay ñaar fuk ak juroom ñaar gis nga mbokk yi tabarkalla xew xew yi ni ko alquran di firé ak xew xew yi ni firé alquran ak xew xew yi ni leer la alquran tabarkalla xew xew bu nek bu alquran waxé rek soko man la xek lam wax da dal di gis ni ah mbir ma ngi motax ay sunu borom yoonte bi mu yoni won ay sallallahu alayhi wasallam fi innaba'ukum wa naba'u man qablakum wa naba'u mum ba'dakum ila yawm al-qiyamah qul waqal ni ko nele ara'aytum mo ndax gis nga in ahlakan ya allah buma yalla alagon in ahlakan ya allah buma yalla faton wa man ma'iya at mbolem ni andak man aw wala bok rahimana mu yeureum ma ak ni ma andal ñun ñep lu ci mënon di xaw famay yujiruni famay yujiru kafirina tam moy lak yefri min azabin alim bañ mucc ci mbugulum yalla yalla neena ni ngi laaj ni ngi wax yunus bi nan laaj in ahlakan ya allah buma yalla alagon wa man ma'iya ak mbolem ni and nak man ñu nangul yalla legi nak famay yujiru kafirin ana tam moy lak yefri buñu mucc min azabin alim ci mbugal ñu metti mu len yalla di dencal saasu nek kenn mënu ko kenn mënu ko xey nit mënu ko xam xamam mënu ko tata na mënu ko ajimtu kayam mënu ko kon nak xul waxal na ñe huwa ar-rahmanu ki def li moy yalla huwa ar-rahmanu ki mana lak nit bu du am mbugal moy yalla huwa ar-rahmanu ki nga xamne mom mana alak moy yalla wa ar-rahman nga xamne mo meuna alak ñi ma andal ñep moy yalla kon nak nun amanna bihi gem nañ ko yoonent bi yalla nako waxal li kon nak nun amanna bihi gem nañ ko wa alayhi tawakkalna te ci momit lañu wakirlu wa nun ñep ñu and wëru ci mom leg nak fa sata'lamuna bala yag da ngeen xam fa sata'lamun bala yag da ngeen xam man huwa fi dhalalim mubin tan mo nek ci sankule malayad dinu ñu xam kan mo nekk ci ay jaxam sunu borom moko wax fa sata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin kan mo nekk ci ay jaxam suratu al mulk aya ñaar fuk ak juroom ñent xol ne len in asbaha ma'ukum ghawra xol ne len ara'aytum salalen in asbaha sukhayran ma'ukum sen ndox mi ghawran nekk ndox geji xoyon lepp ngacc ndoxu ten yi xey ngacc ndoxu dex gi xey ngacc famay yakikum bima'in ma'in ana kan mo li andil ndox mo xani mi def ndox mu neex la ana kan mo fi indi wat ndox mu neex ndax annakum man fexey bind ndox dedit doomu adamay ci kaw suuf amu ci ku meuna am fexem bind ndox waxuma la bind ndox mu neex waye bind ndox dong na tabarakallah doomu adama lot na ci amna ndox mu ñu wax direct muy nek ci nit fi ni usine bu koy defar amagut motax ku nit ñi jaar rek na kaalel maye direct tay len maye direct ñu jël ci dérëd yalla défar ci def ko ci yaram ñu nit ñi ñu tank ci dérëd jojje défal aw nit rek lu rek la té dérëd ñi tank nañ diko défal aw nit légui nga jënd ci dérëd duñ ko mëna may kenn légui légui nit jënd dérëd du lako mëna may yow ñu sét groupe yi mëna mayanté yu demé nek yoy lolu suñu borom rek moko man waaw in asba amma'akum ghawran fama ya'tikum bima'in ma'in ko xeyon sa yaram né sék dérëd sét la ci mu yeen kula mëna mayati suñu borom tabaaraku ta'ala lolu moy kemtanam motax sar bi mu tuddu ko suratul mulk saru ngor mom rek momam ngor su alakhirah mun li wanal mulkul yam fofu la suratul mulk yam nek sar bu waccion makka juroom ben fukki juroom ben fukkelu sar ak juroom ñaar net fan wéri aya lon jangale lu jëm ci walu aqida ci usul yi nga xamne moy usulul aqida al kubra te modi ñetti tambu yi am solo moy saxal maggaayu ko yalla tabaaraku ta'ala ak tatanam ci walu dekkal ak walu dundal ak ay ñaaral ba indi ay tekkal ak ay firnde ñuy wone ne yalla rek yalla lolu ya sar bi wone nakul bu leer ne yalla rek moy yalla bu ñettal bi mukazzibuna ñi wedd ñal ñep yalla won nañu fan lañu mujju su ëllëgé lolu la sar bi umm muy suratu al mulki bañ koy dal waxon nañ len li nga xamne mo ci nek sunu sar bi ci tege moy suratu al qalam ma juroom ben fukeli sar ak juroom ñatt al qur'an temeri sar la ak suk ak ñen ñi ngi ci juroom ben fukeli sar ak juroom ñatt suratu al qalam al qalam moy bindukaay al qalam moy ordinateur al qalam moy internet al khalam moy lepp lo xamne tay ji doom adam man nako jël bindu ci lam ci bëgg bindu moy denc ay xam xam sawtu al khalam makka la wacc nek juroom fukki aya ak ñaar di jangale kon walu gëm yalla andi ci nak ñet tam yu am solo moy mawdu'ur risala ni yalla yunni yunent bi muy ben ñaar la tambu bi qissa ashabul janna wa tol bi muy ñaar ñettel bi al-akhir ak titange ci nek ak khat khat ya tartariya yalla ñu yalla mu def ci khat khat ya tartariya mawdu' bu ñett bi muy yalla yunu yunti dañu gis ko far yi yefer yet jog bëgg wone ay firnde ci bëgg ne yalla yunul muhammad sallallahu alaihi wasallam mata far bi tambule ci giñ yekati yunit bi alayhi salatu wassalam dara jal ko tamarkal la setal ko wacc ci li nga xamne mom la yekati ci ay kaddu diko ko jema taxal nan dafa ni tole ko tamarkal la yunit bi alquran dadi woné ay jikkom yu rafet ak jikkom yu kawé nun wala qalam wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin adhim bariwana bariwana ku rafet ay jikko nit ñoom dañu wax da nga dof manam raf gi nit ñi wax ni ki dafa dof du dof ju yanu ay sagar dedet waye fi ne bu la gisee bëggo xaaliss bu la gisee bëggo yire ñal da nga dof ku nu gisee ku baax ku lewet ñu dafa ñek fulle waaw ñu gisee ku soxor ku gaaw nar ñu ak am fulle lolé nit ñi japp yunitu dañ ko mom de dafa def ñi ci bir sar bi ci ay yoy ginaaw gu mu jël taxawayu mujrimuna yi ci wote bi yunitu dañ wote sallallahu alaihi wasallam ak seen taxaway ak leen yalla tabaarak wa ta'ala dencel ci ay mbugal fala tuti'il mukazzibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kull halafin mahin ay yoy mi ngi ci bir sar bi mom ci joge mom sar bi mu andi misal ci yeufari makki ak weddi gi ñuy weddi xewal yalla yi diko sul def ci yoonu gi mu yoni ali sallallahu alayhi wasallam ci ñoom ñu wéddi ko mu indi ko ci qissat ashabul janna waana wa tol ba amon meññet gantax jeeg yeb nek ca wa ñu wéddi xéewal suñu borom tabaaraku ta'ala te moy xañci faqir yi ak masakin yi ne faqir du tuma suñu tol bi masakin du tuma suñu borom daani ha inna balawnahum kama balawna ashabul janna is aqsamu